przyjrzymy jego działaniom. Jak mówiłem poprzednio o problemie wołyńskim, to myślę, że nie bez przyczyny problem nadużyć się pojawił w kontekście województwa wołyńskiego, a nie pojawił się w przypadku województwa poleskiego, bo rzeczywiście Kostek Biernacki nie ma dobrej prasy. Myślę, że zasłużony sposób. Bo może przypomnijmy tym, którzy nie są zorientowani, że to jest ten komendant właśnie obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej, który pan profesor też dzisiaj wspomniał. Komendant, tak. Wojewoda, obóz w Berezie Kartuskiej, który jak gdyby podlegał Kostce Biernackiemu jako wojewodzie, no i komendant Twierdzy Brzeskiej, prawda? Więc to jest jeszcze kwestia też jak gdyby represji, które były stosowane przez Kostka w okresie jeszcze legionowym, tak, i pseudonim czy określenie Wieszatiel, które gdzieś tam, tak, do niego przylgnęło. To, że jak gdyby Biernacki pasł komunistów poleskich żelazną rózgą, to jest jedna rzecz, ale również w stosunku do podległych sobie urzędników potrafił się zachować w sposób absolutnie bezpardonowy, tak, więc no, nie lubili go. Starostowie polescy niespecjalnie lubili pod Kostkiem pracować. A to znaczy, że możemy coś dobrego powiedzieć o panu wojewodzie. Panie profesorze, niestety musimy kończyć. Ja bardzo dziękuję dzisiaj za możliwe spotkanie się z panem. Trójka pod Księżycem, ja nazywam się Tomasz Gajownik, a moim gościem dzisiaj był pan profesor Janusz Mierzwa z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panie profesorze, bardzo dziękuję dzisiaj za wizytę w studiu. Dziękuję bardzo. Kłaniam się państwu. Dobranoc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. All programs. This is a radio crash on pirate satellite, orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. Human army surplus or refusing of the lights. This is radio crash on pirate satellite. Is an urban Vietnam, giving deadly exhibitions of murder by napalm. Radio Class, can we get that world to listen? This is Radio Class using oral ammunition. This is Radio Class, can we get that world to listen? This is Radio Class on pirate satellites, orbiting your living room, cashing in the middle of life. This is Radio Class on pirate satellites. To jest audycja od Panka do Franka w Trójce. Dobry wieczór. Ten program realizuje Irena Dan, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Ograsko i zapraszam do godziny trzeciej w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia na żywo. Tak więc proszę do mnie pisać radosław.okrasko@polskieradio.pl. Wczoraj swoje urodziny obchodził chłopak z dzielnicy Brixton, Paul Simonon, twórca między innymi tej bardzo ważnej linii basowej. Twórca i wykonawca tej linii basowej, przyjmijmy, że to linia nocna, którą przyjechałem do Trójki. Guns of Brixton, Paul Simonon, urodził się 15 grudnia 1955 roku właśnie w Brixton, w Londynie. Jego rodzice często się przeprowadzali, więc chłopak często też zmieniał szkołę, środowisko, planował zostać artystą, malarzem. Nawet został zapisany do jakiejś szkoły muzycznej, ale stwierdził, że tam trzeba nosić jakiś specjalny uniform, jakąś białą koszulę przepasaną pod szyją wstążką. On powiedział matce, że no, to po prostu nie wypada, żeby... Dzieciak z Brixton tak się ubierał. W roku 1976 przyszedł na przesłuchania do zespołu London SS Zaprzyjaźnił się wtedy z Mickiem Jonesem, który nauczył go gry na gitarze basowej. Po upadku London SS założył wraz z nimi Joe Strummerem zespół The Clash. Przypisuje mu się wymyślenie tej nazwy. Był odpowiedzialny głównie za wizualny obraz grupy. No, jako właśnie człowiek obdarzony wrażliwością plastyczną, ale też jegomość, który od początku niezwykłą uwagę właśnie przywiązywał do imidżu, do stroju, do tego, co nosił na głowie, jaką nosił fryzurę, jakie nosił nakrycie czaszki. Także do tej pory pozostał takim właśnie rock'n'rollowym dandysem. No i oprócz tego, że był odpowiedzialny właśnie za ten wizualny aspekt działalności The Clash, to jego kontrapunktowe linie basowe z wpływami reggae i ska wyróżniały go wśród innych basistów punk'n'rollowych, postpunkowych, punkowych pod względem i złożoności, i feelingu, no i roli gitary basowej w zespole. Paul Simonon jest autorem 3 piosenek The Clash: The Guns of Brixton z albumu London Calling, Crooked Beat z Sandinisty i Long Time Jerk z jednego z singli. Zaśpiewał także partie wokalne w utworze Red Angel Dragnet. Linia basowa utworu The Guns of Brixton umieszczona została na 16. miejscu najlepszych linii basowych wszechczasów, nie tylko tych nocnych, według magazynu Stylus. W roku 2005 powstało to zestawienie, a my w audycji Od Panka do Franka przeniesiemy się z Brixton do Warszawy. Zespół Jestem i utwór Warszawer. No to zupełnie nowy zespół założony w 2021 roku. Jestem. I ostatni z tej cyfrowej epki kawałek, ponieważ te 3 już Państwu zaprezentowałem tydzień temu w audycji Od Panka do Franka w Trójce, no i w naszej tonacji. Także w ostatni wtorek utwór Psy się pojawił, który uważam jest chyba najbardziej przebojowy i no będę jakoś tak go troszeczkę popychał, żeby się znalazł częściej na antenie. Mam nadzieję, że to się uda. A kończąc temat urodzin Paula Simonona, które trwają pewnie jeszcze, ponieważ, jak mówiłem, on przyszedł na świat 15 grudnia, no więc myślę, że impreza trwa, to po zespole The Clash Paul założył kapelę Havana 3 AM, której płytę posiadam w domu. I mam nadzieję, że kiedyś też przy okazji może kolejnych urodzin ją Państwu zaprezentuję. Tylko jeden album się ukazał tego zespołu, który zakończył swoją działalność muzyczną chyba w 1991 roku. To była krótka historia, ale płyta bardzo udana, która niestety jakoś tak nie odniosła szczególnego sukcesu i na pewno nie był to jakiś strzał komercyjny, chociaż tam były bardzo przebojowe piosenki. Później Simon pracował jako artysta plastyk, zajął się malarstwem, do tej pory realizuje tę pasję. Jak mówi, wpływy z utworów The Clash trochę go trzymają na powierzchni, jeśli chodzi o finanse do tej pory. No i to pozwala mu realizować się właśnie jako malarz. Kilka pokazów do tej pory indywidualnych w galeriach. No i także zaprojektował okładkę do jednego z albumów zespołu Micka Jonesa, Big Audio Dynamite. A jeśli chodzi o działalność muzyczną, no to też pojawi się oczywiście na jego ścieżce zawodowej zespół The Good, The Bad and The Queen, o czym słuchacze Trójki doskonale wiedzą. Zespół utworzony z Tonym Allenem i Damonem Albarnem, z tym ostatnim gentlemanem. Paul Simonon pogrywa także w Gorillaz. Tam również na gitarze gra od czasu do czasu Mick Jones. A teraz utwór, który bardzo lubię, ponieważ jestem w nim określany gówniarzem z lat 70., a ja im jestem starszy, tym bardziej chcę być gówniarzem i mam nadzieję, że do końca życia gówniarzem pozostanę. My, urodzeni w latach 60., kolaboranci. Czy audycji od Panka do Franka w Trójce słuchają wapniaki z lat 40. i 50., a urodzeni w latach 60., a gówniarze z lat 70.? No mam nadzieję, że trzy razy tak. To taki trochę żart muzyczny, który pamiętam z lat 80. Wtedy pamiętam, że trochę się obraziłem na muzyków z zespołu Kolaboranci, no bo jak można moją generację nazwać gówniarzami. A teraz mam zupełnie inny stosunek do tego utworu. Jak powiedziałem, to taki trochę żart muzyczny, ale teraz żarty kończymy, ponieważ będzie nowe, znaczy nowsze trochę wydawnictwo zespołu Kolaboranci, ale album, który nabyłem drogą kupna niedawno, jak to ostatnio mi się często zdarza, że nadrabiam pewne zaległości, jeśli chodzi o dyskografię różnych kapel na moich półkach z płytami. I to jest album z 2016 roku. Teraz tutaj spojrzę na okładkę. Pod tytułem Transparenty. No i tutaj już jest w warstwie tekstowej bardzo poważnie. Zaczynamy od utworu Kraj. A tak o tym utworze pisze autor tekstu i wokalista Przemek Thiele. To kolaborancka wersja mojej własnej piosenki z 1998 roku. Pierwotnie utwór był muzycznie inspirowany numerem Kraj mojej dawnej formacji PF Brud. Stąd decyzja o zawarciu tej informacji w tytule. W innym wypadku tytuł piosenki mógłby brzmieć Planeta albo Tutaj. W 2006 roku, gdy zdecydowałem się na powrót kolaborantów, był to jeden z nielicznych moich solowych utworów, jakie włączyliśmy do repertuaru. Pomimo tego, że abstrakcyjność tekstu wydawała się raczej odbiegać od tego, co wykrzykiwali na co dzień kolaboranci. Zacny riff wygenerował Michał Zmaczyński i tak piosenka pozostała już w repertuarze. To chyba pierwszy przypadek, gdy zdecydowałem się nagrać drugi raz utwór, który już kiedyś raz został skończony i opublikowany. No, to był taki bardziej abstrakcyjny tekst, a teraz będzie bardziej wprost. Ponownie kolaboranci z płyty Wieczoru, a nawet Nocy, przynajmniej w tej audycji, w audycji Od Panka do Franka w Trójce, utwór pod tytułem Dajcie mi wasze głosy. Ale panie pośle... Ubeckie środowisko byłych kapusi... Ale panie pośle... Ubeckie środowisko byłych kapusi... Ale panie pośle... Ubeckie środowisko byłych kapusi... Ale panie pośle... Ubeckie środowisko byłych kapusi... Trzymam obietnic, głosujcie na mnie w niedzielę. To nie jest żaden PiS. Obiecuję, będzie gorzej. Poprę korupcję i złodziei. Nikomu nie pomogę i nie dam wam żadnej nadziei. Dajcie mi wasze głosy. Ja mam ciągły niedosyt. Sam zdrowy w pałacu. Może za nich zapłacą. Drodzy obywatele, pracy nikomu nie zapewnię. Matki wsparcia udzielę, o siebie zadbam to pewne. Uwierzcie w moje brednie, bez perspektyw na jutro. Żyć się będzie biedniej, mi wesele wam smutno. Dajcie mi wasze głosy, ja mam ciągle nie dosyć. Za mój tron w pałacu, poddani zapłacą. Dajcie mi wasze pieniądze, wybierajcie moje żądze. Krótko stołek na szczycie. Dajcie mi wasze włosy, ja mam ciągle jedną. Za mój tron w pałacu, poddani zapłacą. Dajcie mi wasze pieniądze, zbierajcie moje żądze. Krótko stołek na szczycie. No i mocny przekaz, nieprawdaż? W audycji Od Panka do Franka. No to jeszcze jeden utwór z tego albumu wydanego przez Jimmy Jazz Records. Polecam. Warto poszukać tego na rynku. Chyba raczej wtórnym, tak zwanym kolekcjonerskim, bo nie wiem, czy to jeszcze w katalogu tej firmy występuje. Nie wiem, czy było jakieś wznowienie. Nie sądzę. A ten zespół ze Szczecina, myślę, że z pewnością warto pamiętać i, no, i czasem prezentować w radiu. Utwór Słowo. Ponownie kolaboranci. Thank you. Trochę się zawahałem, jeśli chodzi o datę wydania tego albumu, ponieważ na płycie była informacja o tym, kiedy był ten krążek nagrywany. A nagrywany był w lipcu i wrześniu 2011 roku, opublikowany rok później, w 2012. Album Transparenty. A kto nas słucha w tę ciemną noc, oczywiście na żywo, pani Altea, pani Alina, pan Marcin, pan Jacek, pan Zbyszek, który tradycyjnie dopytuje się o Franka Zappę. No wiadomo, że w audycji od Panka do Franka w Trójce Frank się pojawi, to jest pewne. Pan Nikifor domaga się z kolei kapitana Beefhearta. Ale sorry, Batory, dzisiaj kontynuujemy przegląd utworów z płyty Broadway The Hard Way. Ale to za chwilę, ponieważ teraz coś takiego bardziej folkowego, ale myślę, że z punkowym pazurem. Utwór Dziki z pewnością. I to jest kolejna płyta, którą nabyłem drogą kupna niebawem, chociaż ma już kilka lat. Wydana przez oficynę W Moich Oczach, zespół Południca i utwór pod takim właśnie tytułem. Energię wypić. Pan Witek z Wielkiej Brytanii napisał o kilku swoich wspomnieniach związanych z wytwórnią W Moich Oczach i o swoim zamieszkaniu w Bytomiu. Bardzo dziękuję za tę garść wspomnień. Teraz przejdziemy płynnie do płyty, którą już zapowiedziałem i to jest drugi album Wieczora, Nawet Nocy, czyli Broadway the Hard Way, album Franka Zappy. Utwory zarejestrowane podczas tournée, które odbyło się w 1988 roku za pomocą mobilnego studia nagraniowego. Dziś na początek dwa utwory, które połączymy, Jezebel Boy i Outside Now. To think he needs his name in the paper again. That's when the short pants girls, they have to take that ride with a friendly policeman. But the Jezebel boy on the corner by the Technicolor processing plant, he stands by the light, waiting through that night, waiting for that distinguished looking Wilshire District gentleman with snow white hair to drive up in his Lincoln and whisk away the Jezebel boy. There he goes now. Old Ralph will make him put that wretched sausage in his mouth again. Go ahead. Want it again? Yeah, old sure. Ralph will make him put that wretched sausage in his mouth again. And again. And yet again. And one more again. Well, you know what they say. Another day, another sausage. Jezebel boy. These executives that flew the fuck out of me, and there's still a long time to go before I paid my debt to society. And all I ever really wanted to do was play the guitar and bend the string like Reek-toon-tee-noo-nee-noo-nee. I've got it, I'll be selling and withdrawn. I'll dwindle off into the twilight realm of my own secret thoughts. I'll lay on my back until dawn in a semi-catatonic state, dream of guitar notes that would irritate an executive kind of guy. Well, I guess that one did the trick. They only could have heard it. Half a dozen of them would have strangled while they were sucking on each other's dick. Yeah, but that was only a bunch of imaginary notes I played. just a little extra something to keep me going from day to day. But that's okay, I'm getting out of here pretty soon. Then I won't have to live in this ugly fucking room. We'll be right back. Martina Denta, sekcja Denta. Taki kącik w audycji od Panka do Franka w Trójce. Grudzień miesiącem pamięci o tym artyście, tak można powiedzieć, bo w grudniu i rocznica śmierci, i urodziny Franka Zappy. Jeszcze dwa utwory może się zmieszczą z albumu Broadway The Hard Way, mianowicie Hot Plate Heaven at the Green Hotel i What Kind of Girl. I znowu spróbujemy je połączyć. I used to have a job and I was doing fairly well. Depression came along and everybody started to yell. We're in the golden good old days and all the crap we used to sell. Now I'm an hot plate heaven at the Green Hotel. The public is just fine if you're a multi-millionaire. That's fair of all your own is what you wear. Matter of them treat you like it's matter of them care. About that hot plate heaven, cause they ain't been there. They really wanna go and find out how the hallways smell. They benefit to know by one of the bums and they can tell. I guess we're only dreaming, but I suppose it's just as well. It's all you get to dream up in the Green Hotel. London, but I wish it wasn't hell, cause I'm in high bleed heaven at the Green Hotel. The misery of trickle down, the jelly bean etiquette, the regal presidential style of sleeping, I won't wear, but neither has my rags. I'm in the Green Hotel. I said the Green Hotel. I mean the Green Hotel. Been there once. What's a girl like you doing in a motel like this? The most sanctified Johnson in all Louisiana. No shit. How true that is. How true indeed. Llama. The other whores at the service said you helped fulfill their need. I like to get right down. Do you like to get right down too? Well, what did you I just could never do that. Guess they're so hot I could scream. I don't think so, can't remember who wrote the memo or to whom it's due. Hey, your escort service has always been far out and groovy. Ever been to the Texas Motel? Let me take you down. Magic Jesus. Niestety muszę zagadać What Kind of Girl Franka, ponieważ audycja od Panka do Franka w Trójce tylko do godziny 3.